de aur, ai auzit cuvântul. De atâtea ori ai auzit un glas ce te-a chemat să te întorci acasă. Dar tu, pribiag pe drumuri, ai rămas. O fiu pierdut, întoarce-te acasă și fericit vei fi cu Dumnezeu. Întoarce-te, întoarce-te la Tatăl, întoarce-te la Dumnezeul tău. Așa cum ești lovit cu a tale stremțe, așa cum ești trudit și împovărat, vei fi primit cu dragoste în casă. De Dumnezeul dragostei iertat, o fiu pierdut, întoarce-te acasă și fericit vei fi cu Dumnezeu. Întoarce-te, întoarce-te la Tatăl, întoarce-te la Dumnezeul tău. Toți prietenii i-au părăsit deodată, nu te mai știu și te-au lăsat uitat. Dar Dumnezeu nu te-a uitat, te așteaptă să vii la El, o fiu nemângăiat. O fiu pierdut, întoarce-te acasă și fericit vei fi cu Dumnezeu. Întoarce-te, întoarce-te la Tatăl, întoarce-te la Dumnezeul tău. O fiu pierdut, întoarce-te acasă și fericit vei fi cu Dumnezeu. Întoarce-te, întoarce-te la Tatăl, întoarce-te la Dumnezeul tău. Întoarce-te la